Колко нощи аз не спах, колко думи извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. В моята хубава страна, майка, татко и сестра да прегърна. Там под родното небе чакам моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. Любовта. Даже не иде по света, неизвестна да умра, ще се върна. В моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, любовта. Точно тук Емил Димитров би казал: моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна. Велик човек. Някой беше казал, че домът ти е там, където е сърцето ти. Значи, скъпи българи, нашия дом е България. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България, при теб ме връща вечно любовта.